Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna przesłuchuje w charakterze świadka byłego wiceprezydenta Warszawy, bada zwroty działek przy placu Defilad. Podejrzany o mord na studentce w Krakowie, przewieziony z policyjnego aresztu do prokuratury krajowej, może usłyszeć zarzut. Wielkopolska też chce walczyć ze smogiem. Trwają prace nad uchwałą, która ma polepszyć jakość powietrza w regionie. Były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak zeznaje przed komisją weryfikacyjną, która bada reprywatyzację w stolicy. Dziś komisja zajmuje się kilkoma działkami w ścisłym centrum miasta. Chodzi m.in. o nieruchomości przy ulicy Chmielnej i Zielnej. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj, Olku. Powiedz, o co pytają członkowie komisji. Dzień dobry. Jarosław Jóźwiak jako wiceprezydent nadzorował m.in. Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które zajmowało się reprywatyzacją, i to właśnie o ten nadzór pytali członkowie komisji. Obowiązkiem biura, jak i nadzorcy, było sprawdzanie, kto stoi za roszczeniami. Członkowie komisji wskazywali jednak, że ten obowiązek nie był w wielu przypadkach dopełniony. W przypadku działek przy placu Defilad Jarosław Jóźwiak tłumaczył to w ten sposób. Pewnie gdyby proces występowania o pozwolenie na budowę był gotowy, to wtedy pewnie sprawdzono by jeszcze raz tą decyzję zwrotową i możliwe, że powzięto by te informacje. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wskazywał, że brak odpowiedniego nadzoru spowodował, że nieruchomości mogli odzyskiwać handlarze roszczeń, a sądy ustanawiały kuratorów, którzy w niektórych przypadkach reprezentowali nieżyjących spadkobierców. Jak mówił Jaki, czasami wystarczyło kilka minut, by sprawdzić, kto stoi za reprywatyzacją. Nie ma żadnej analizy dotyczącej tego, do kogo prawidłowo powinna należeć, wobec kogo powinno być toczone to postępowanie dekretowe. Nie ma niczego. A wie świadek o tym, że w stosunku do jednego właściciela wystarczyło wpisać jego imię i nazwisko w wyszukiwarce Google? Dziś odbędzie się też pierwsze odwoławcze posiedzenie komisji dotyczące działki przy ulicy Chmielnej 70. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Podejrzany o zamordowanie krakowskiej studentki Katarzyny Z. stanie przed prokuratorem. Robert J. może usłyszeć zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj przez antyterrorystów na Kazimierzu. Przed południem został przewieziony z Komendy Wojewódzkiej Policji do Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie, informuje Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji. Tam będzie pan prokurator już wykonywał czynności procesowe z podejrzanym. Uprzednio konieczne są jeszcze inne takie proceduralne czynności, jak też badanie lekarskie zatrzymanego. Stąd tutaj właśnie pod nadzorem, kierunkiem prokuratury wykonujemy te czynności. Dziś lub jutro zapadnie decyzja o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Wielkopolska bliżej wprowadzenia uchwały antysmogowej. Zakończyły się konsultacje społeczne. Uchwała zakłada stopniową wymianę najgorszej jakości kotłów węglowych na nowsze urządzenia. Wielkopolska to 7. województwo, które pracuje nad rozwiązaniami antysmogowymi. Pierwszym województwem, które wprowadziło uchwałę antysmogową, jest Małopolska. Do 2022 roku z województwa muszą zniknąć wszystkie kotły grzewcze, które nie spełniają norm emisyjnych. W tym tygodniu sąd administracyjny oddalił skargi na tę uchwałę. Sąd nie dopatrzył się w tych wywodach naruszenia interesu prawnego. W kwietniu tego roku podobne rozwiązanie wprowadził Śląsk, a tydzień temu Opole, choć tam wybrano zdecydowanie mniej restrykcyjne rozwiązania. Prace nad uchwałami antysmogowymi ruszyły też na Mazowszu, Dolnym Śląsku i ostatnio w Wielkopolsce. W całym kraju tak naprawdę jest problem, dlatego to zróżnicowanie regionalne ma sens. Mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że na walkę ze smogiem wykorzystane zostaną środki, które wpłyną do budżetu po wprowadzeniu opłat za torebki foliowe w sklepach. W ciągu kilku lat ma to być kilkaset milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejmik województwa wielkopolskiego ma głosować nad uchwałą antysmogową na początku przyszłego roku. Prezydent Bułgarii rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. W Belwederze trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Rumenem Radewem. Główne tematy rozmów to przyszłość NATO, współpraca dwustronna i gospodarcza. Wizyta rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Belwederu. Później rozmowy w cztery oczy prezydentów i rozmowy plenarne delegacji. Szef gabinetu prezydenta Dudy, Krzysztof Szczerski, powiedział, że przywódcy rozmawiają przede wszystkim o bezpieczeństwie, współpracy strategicznej w ramach inicjatywy Trójmorza i współpracy gospodarczej. Minister mówił, że łączą nas dwa wymiary regionalne. Inicjatywa Trójmorza, obejmująca kraje położone wokół Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyku, a także tak zwana dziewiątka bukaresztańska, która skupia państwa członkowskie

nakładów na publiczną ochronę zdrowia do 6,8% PKB, zalecanego minimum przez Światową Organizację Zdrowia. Dziś wydajemy znacznie mniej. Według zestawienia OECD, biorąc pod uwagę nakłady na opiekę zdrowotną, jesteśmy na szarym końcu Europy. Choć warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wydaliśmy z budżetu 69,5 miliarda złotych. W tym roku wydamy prawdopodobnie około 77 miliardów. To wciąż mało. Już teraz brakuje nam lekarzy. W Polsce na 1000 osób przypada 2 lekarzy. Według szacunków Naczelnej Rady Lekarskiej już teraz za granicą pracuje ponad 30 tysięcy polskich medyków. Stale około 10% absolwentów medycyny wyjeżdża z Polski. Podnieść składkę zdrowotną, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan Daniel Łuszczewski, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Protest lekarzy rezydentów nadal jest kontynuowany. Jaką ma teraz formę? Nadal niektórzy prowadzą głodówkę? Tak, w dalszym ciągu od poniedziałku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego część kolegów i koleżanek prowadzi protest głodowy, a drugim torem tego protestu, który ma na celu zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację w ochronie zdrowia, było zorganizowane oddawanie krwi przez pracowników Polskiej Ochrony Zdrowia, które miało miejsce w poniedziałek. Kto to jest lekarz rezydent? Bo pewnie dla niektórych to troszkę może brzmieć jak lekarz uczeń. Tymczasem to jest ktoś, kto ma pełne prawo do wykonywania zawodu, wykonuje wszystkie czynności, także operacje, ale tyle, że pod okiem bardziej doświadczonych kolegów lekarzy, tak? Dokładnie tak jak pan powiedział, lekarz rezydent to jest osoba po 6-letnich studiach medycznych, po 13-miesięcznym okresie stażu podyplomowego, która posiada pełne prawo do wykonywania zawodu, czyli jest samodzielnym lekarzem, który przyjmuje pacjentów do szpitala, leczy ich, diagnozuje, przeprowadza zabiegi operacyjne, odpowiada za wszystko, co robi, a wszystko to dzieje się oczywiście pod okiem starszego stażem lekarza. I warto wspomnieć, że większość lekarzy, których pacjent spotyka w szpitalach, w przychodniach i są oni poniżej 40 roku życia, to wszystko są lekarze rezydenci. A kiedy lekarz rezydent przestaje być takim rezydentem? W zależności od specjalizacji, czas trwania rezydentury, czyli tego szkolenia specjalizacyjnego, trwa od 4 do 6 lat, przy czym średni wiek uzyskiwania specjalizacji, czyli kończenia rezydentury, to według danych Naczelnej Izby Lekarskiej wiek 37 lat. Ile średnio zarabia taki lekarz rezydent? Na chwilę obecną, w zależności od specjalizacji, jest to miesięcznie za pełen etat, czyli za 40 godzin pracy w tygodniu, między 2200 a 2500 zł miesięcznie na rękę. Zatem wielu szuka zapewne dodatkowego zajęcia, dodatkowych dyżurów. To są dodatkowe dyżury w karetkach, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są dyżury brane w oddziałach szpitalnych. Niejednokrotnie są to również prace poza branżą medyczną, bo trzeba powiedzieć, że spora część medyków dorabia, mówiąc kolokwialnie, w branży medycznej. Troszeczkę bliżej mikrofonu bym prosił, proszę zadbać o sygnał w telefonie, bo coś przerywa. Brakuje, jak wiemy w Polsce, o czym mówiłem, lekarzy, brakuje jeszcze bardziej pielęgniarek. Mamy tylko 50% potrzebnych pielęgniarek, 70% lekarzy. Pana zdaniem będzie gorzej, bo młodzi lekarze częściej myślą o wyjeździe za granicę? W mojej ocenie będzie zdecydowanie gorzej. Już teraz jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o liczbę lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców. Tak jak pan redaktor zaznaczył na samym początku, jest to 2,2 lekarza na 1000 obywateli. To jest zdecydowanie za mało. W Niemczech jest to lekko ponad 3. W Grecji jest to nawet 4,5 lekarza. W związku z powyższym nasze zasoby kadrowe są niewystarczające do zapewnienia ciągłej opieki pacjentowi. A biorąc pod uwagę, że karetki muszą wyjeżdżać do wezwań, szpitalne oddziały ratunkowe muszą przyjmować pacjentów, oddziały nie mogą zostać bez lekarza, więc lekarze, ale nie tylko, bo pielęgniarki, ratownicy również biorą dyżury, ponieważ musi ktoś być pacjentem. My nie możemy zostawić pacjentów, my nie chcemy tego robić. Efekt jest taki, że jest nas tak mało, że jeden lekarz pracuje standardowo około 80 do 100 godzin, w tygodniu. Z czego wynika skrajne przemęczenie, co predysponuje niestety do błędów, które wynikają z tego, że człowiek jest 40 godzin na nogach. Jak powiedziałem, minimum wydatków zalecane przez Światową Organizację Zdrowia to 6,8% PKB, przy czym proszę pamiętać, że kraje mają oczywiście bardzo różny produkt krajowy brutto, wysokość tego produktu, zatem nominalnie 5% na przykład w Szwajcarii, no to oczywiście dużo więcej niż na przykład 5% w Polsce. Pytanie, skąd brać na to pieniądze, bo można, drogi panie, oczywiście uszczelniać podatki, tyle że jak słusznie zauważa Piotr Kuczyński, analityk Xelionu, dynamika tego pozyskiwania, odzyskiwania tych pieniędzy kiedyś się skończy. Na przykład być może w przyszłym roku. Nie mamy, tak jak Niemcy czy Czechy, nadwyżki budżetowej. Czyli państwa oczekiwania można realizować w zasadzie na dwa sposoby. Mianowicie albo powiększając dług, albo podatki. Może zatem brak entuzjazmu rządu do takiego natychmiastowego zwiększania nakładów jest po prostu zrozumiały. Nie da się ukryć, że Polska nie należy do najbogatszych krajów, aczkolwiek my jako medycy nie jesteśmy ekonomistami i nie jesteśmy specjalistami od finansów publicznych. Naszym zadaniem jest zadbać o jak najlepsze leczenie pacjenta, o to, żeby to pacjent był w centrum medycyny, bo tak naprawdę to o pacjenta w całym procesie leczenia chodzi, to dla pacjenta ochrona zdrowia istnieje i my widzimy jej braki, niedoskonałości. Wiemy, że potrzeba więcej pieniędzy przeznaczanych na publiczną ochronę zdrowia, żeby taką właściwą na europejskim standardzie i zgodną z najnowszymi wytycznymi opiekę pacjentowi zapewnić, ale tak jakby źródło finansowania powinno już leżeć po stronie fachowców, których z pewnością zatrudnia. No ale fachowcy rozkładają ręce. Można podnieść oczywiście składkę zdrowotną. Tyle, że wie pan, że to pewnie nie ucieszy naszych rodaków. Zdaję sobie sprawę, że to nie ucieszy naszych rodaków, przy czym warto zaznaczyć, że w Polsce składka zdrowotna jest jedną z niższych na tle państw Europy i przeciętny obywatel Niemiec czy Francji z własnej pensji ma potrącane troszeczkę więcej na ochronę zdrowia niż dzieje się to u nas. Oczywiście, to prawda, tyle że proszę zwrócić też uwagę, ilu mu po tym potrąceniu wyższym, ma pan rację, ilu mu zostaje w kieszeni. Niestety, no jak już powiedziałem, nie jesteśmy krajem najbogatszym, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że leki, sprzęt medyczny i pozostałe koszty tak jakby funkcjonowania ochrony zdrowia są identyczne zarówno we Francji, jak i w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii, czyli tak jakby ten sprzęt, te leki nie są tańsze w Polsce tylko dlatego, że jesteśmy krajem troszeczkę mniej zamożnym i po prostu musimy dorzucić troszeczkę pieniędzy do całego systemu. Do całości systemu. To zgoda, tutaj chyba wszyscy się zgadzają, jedna i druga strona. Taki przykład, NFZ narzuca limity, w szpitalu czeka na przykład blok operacyjny, ale szpital nie dostanie pieniędzy za dodatkowe, ponad plan operacje. No i cóż się dzieje? No blok często stoi bezużyteczny, stoi pusty. Myśli pan, że to jest czyjaś zła wola? Może efekt po prostu biedy? Bloki stoją puste, niestety. Sprzęt jest, personel jest, przy czym, tak jak pan słusznie zauważył, NFZ finansuje zabiegi do pewnego limitu i stąd się biorą między innymi kolejki, czyli zaćma kilka lat, endoproteza stawu biodrowego również kilka lat. No i żeby zmienić tą sytuację, no niestety te limity muszą zostać zwiększone, a co za tym idzie, no musi zostać zwiększone finansowanie tej publicznej ochrony zdrowia. Można to zrobić oczywiście poprzez zwiększenie składki zdrowotnej, można to zrobić poprzez częściowe współpłacenie pacjentów, można to zrobić poprzez zmniejszenie tak zwanego koszyka świadczeń gwarantowanych, bo jak sam pan... Bo za dużo być może gwarantujemy. Jak sam pan minister zdrowia niejednokrotnie podkreślał w swoich publicznych wypowiedziach, polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana i wiedzą to wszyscy, zarówno my jako pracownicy ochrony zdrowia, jak i strona rządowa. Pytanie tylko skąd wziąć te dodatkowe środki, ale to już jest pytanie do strony rządzącej i do osób zarządzających budżetem państwa, bo tak jak już mówiłem, naszym zadaniem jest jak najlepsze leczenie pacjentów i dbanie o ich dobro. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Daniel Łuszczewski, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, jest moim gościem 19 minut po południu. Program trzeci. Thank you. Wyjątkowo czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Strona internetowa programu trzeciego audycji naszej czeka na Państwa. Napisał słuchacz, nie mam nic przeciwko temu, aby płacić nieco więcej za lepszą opiekę zdrowotną i tak większość zabiegów wykonujemy w naszej rodzinie prywatnie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Danielu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja witam. Jestem jednoosobową firmą i od tam co najmniej 10 lat płacę składki na ZUS, na Fundusz Zdrowia i w tym czasie nie udało mi się nigdy skorzystać. Nigdy nie udało się, nie udało się zachorować, tak? No, zachorować udało mi się kilka razy, ale ja po prostu chcąc pracować, musiałem iść do lekarza prywatnie, żeby ten termin wizyty był, jakby to powiedzieć, przytomny. I żeby to działało. Ale z drugiej strony zawsze tak zastanawiało mnie jedno, bo w firmie, w której pracowałem, to duża firma, która miała około 7 tysięcy pracowników, wtedy zrobiono jakieś tam ubezpieczenie u jakiegoś prywatnego, prywatnej firmy i okazało się, że za około 230 zł w tym pakiecie było wszystko. Łącznie z refundacją części leków, z dentystą, z wizytami u profesorów. Tak zastanawiałem się, jak musi działać NFZ, skoro w firmie prywatnej opłaca się za 250 zł, powiedzmy, ubezpieczenia, zaoferować takie warunki, to przy NFZ-cie, który ma kilka milionów pacjentów i kilka milionów płatników, to nie wychodzi. To jest taka tajemnica poliszynela dla mnie. Pan Michał, panie Michale, dziękuję, panie Danielu. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Ja przysłuchując się tutaj rozmowie pana ze słuchaczem, oczywiście zgadzam się, bo sam należę do takiej opieki prywatnej. Płacę bodajże 200 zł miesięcznie i mam prawie do wszystkich specjalistów terminy bez kolejek, z dnia na dzień. I też się zastanawiam, jak jest NFZ zarządzane, że prywatnie można zapłacić 200 zł miesięcznie, co wielu z nas na to stać i może sobie na to pozwolić. Oczywiście wielu nie, ale pomijając to, to można to zrobić, żeby to było bez kolejek. A chciałem jeszcze nawiązać do strajku lekarzy rezydentów, bo mało się o tym mówi w mediach, ale tak naprawdę ten strajk rezydentów nie jest tylko strajkiem rezydentów, to jest to strajk w ogóle zawodów medycznych. Ja akurat reprezentuję zawód psychologa i tutaj też chciałem, którzy my też przystąpiliśmy do tego protestu. Protestu i także rozciągnęliśmy opiekę taką, opiekę nad lekarzami, którzy strajkują głodowo. Prowadzą głodówkę, rozumiem. Panie Michale, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Paweł komentuje, jestem zdecydowanie przeciwny podnoszeniu wypłacaniu składki zdrowotnej państwo zabiera z naszych pensji już wystarczająco dużo. Po kolejnych podwyżkach podwyższony zostanie jedynie koszt pracy Polaków. Zwiększy się bezrobocie. Spowoduje to zubożenie społeczeństwa. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Panie... Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Krzysztof z Południa, stały słuchacz. Proszę pana, no odpowiedź moja jest na strajk, bo przed chwileczką słyszałem jeszcze w tle wypowiedź psychologa, który się zajmuje też, chce się zająć opieką nad lekarzami, którzy strajkują. Proszę pana, więc ja proponuję tak, lekarzom, którzy chcą strajkować, nie rozpoczynać w ogóle studiów medycznych, ponieważ dostać się na studia medyczne, sam próbowałem, próbowała córka się dostać, no niestety jest to bardzo trudne. Więc ktoś jak wybiera zawód lekarza, liczy się z tym, wie jakie są realia u nas w Polsce, więc ma do wyboru albo pracuje w Polsce, teraz jest nieograniczona możliwość pracy, może pracować generalnie na całym świecie, jeżeli uzyska dyplom. Więc jeżeli chcę strajkować, ja sobie tego nie życzę jako pacjent, ponieważ ja płacę ciężkie pieniądze, składki zdrowotne prowadzące działalność, więc sobie nie życzę takich w ogóle, według mnie to nie jest w porządku. No każdy ma prawo strajkować, natomiast uważam, że grupa lekarze, następny telefon, który słyszałem w tle, to był psycholog, który się będzie nimi opiekował. No tak. Uważam, że oni raczej Panie nie mają prawa do strajku. Ja rozumiem, tyle tylko, że jeśli w tej chwili brakuje nam 30% lekarzy w Polsce, tyle jest wakatów na etatach, to za chwilę, idąc tropem takiego myślenia, będzie brakowało 50%. Pan Piotr postuluje podatek od niezdrowej żywności nie, wyższa składka zdrowotna nie, zalegalizowanie marihuany tak, z podatku VAT od jej sprzedaży dofinansować służbę zdrowia. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Posłuchajmy. Różnica tutaj między nami jest taka, że rezydenci mówią o tym, żeby zwiększyć te nakłady już natychmiast i to o kwoty, które są no po prostu astronomiczne, bo oni mówią o tym, żeby w ciągu 3 lat dojść do 6,8% produktu krajowego brutto wydatków publicznych na zdrowie, no a to tak lekko licząc to jest około 45 miliardów złotych w stosunku do tego, co mamy dziś. Panie Zygmuncie, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Zygmunt z Południa. Ja mam może mam prośbę do pana ministra, skąd wziąć pieniądze do rządu. Zlikwidować dopłaty 500+ dla żołnierzy, którzy są u pana Macierewicza i dostają co miesiąc. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, 500 zł dawać osobom na dzieci, tym, którzy zarabiają rzeczywiście najmniej. Czyli zweryfikować program 500+, pan proponuje. Zweryfikować 500+, bo nie tak dawno była audycja, gdzie było powiedziane, 40% ludzi, którzy biorą 500+, odkładają dzieciom na przyszłość. Natomiast 60% wspiera dzieci. To są wydatki na bieżące potrzeby. A co proponuje pan Mirosław? Panie Mirosławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Serdecznie. Kłaniam się. Fakt jest taki, że służba zdrowia jest niedofinansowana, lekarze są niedofinansowani. Cała kupa pieniędzy jest marnowana między innymi przez NFZ, ale też jest pewien mały problem. Jestem jak najbardziej za podwyżkami dla lekarzy, nie tylko dla rezydentów, dla wszystkich. Pod warunkiem całkowitego rozgraniczenia służby prywatnej i służby państwowej, bo obecnie to, co się dzieje, lekarze, którzy nie wyjechali, którzy twierdzą, że mają tak źle, bardzo często podejmują się tej pracy tylko po to, żeby w placówkach państwowych naganiać sobie klientów i później robić badania na sprzęcie państwowym, którego już płacimy wszyscy, tak? Taka jest moja recepta, jak najbardziej jestem za podwyżkami, pod warunkiem rozdzielenia służby państwowej i prywatnej. Od prywatnej pan Michał napisał, ciekaw jestem, ilu lekarzy po ukończeniu specjalizacji wyjeżdża za granicę. Postulowałbym, aby takie osoby zwracały po prostu koszty kształcenia. Jeszcze pani Monika, witam panią, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, ale bliżej telefonu, pani Moniko, bo słabo się słyszymy. Dzień dobry. Głośniej pani, pani korzysta zapewne z zestawu głośno mówiącego. No właśnie, jeszcze automat każe nam czekać. Chwilę poczekamy oczywiście. 7 trójek na początku 22. Magdalena Kicińska, dziennikarka Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego. Hasło, które w zeszłorocznych protestach rezydentów pojawiło się i było takim sztandarowym. Życie Polaka w cenie Big Maca, co oznacza, że tyle, ile kosztuje bułka z kawałkiem sera i kotleta w fast foodzie, to jest właśnie ta kwota, którą otrzymuje lekarz rezydent za przyjęcie pacjenta w poradni. W tej kwocie kwocie mieszczą się też jego zarobki. Co oznacza, że żeby móc się utrzymać i żeby też ten system mógł funkcjonować, bo lekarzy, jak wszyscy wiemy, jest za mało. Tych porad musi być jak najwięcej. Kiedy pacjent przychodzi do poradni i lekarz ma dla niego tylko 15 minut, to wychodzi sfrustrowany, tym, że to nie jest pomysł tego lekarza, tylko że jest to efektem bardzo wielu problemów służby zdrowia, które rezydenci podczas tego strajku podnoszą, bo minister powiela cały czas to hasło, że rezydenci domagają się podwyżek. Pierwszym postulatem na tej liście jest wzrost wydatków na służbę zdrowia właśnie po to, żeby takie dyżury dawały lekarzom komfort pracy z pacjentem, by to nie musiało być te 15 minut, z których 8 czy 10 zajmuje wypełnianie dokumentacji. I też, żeby pacjent miał poczucie, że jest zaopiekowany przez lekarza, który nie jest na 10 dyżurze w miesiącu, nie jest zmęczony, przeładowany. Pan Mateusz pyta, to ile w końcu chcą zarabiać początkujący lekarze? Takie oczekiwania świadczą jednak o oderwaniu lekarzy od rzeczywistości i poziomu płac większości Polaków. Rafał Bochenek jest moim gościem, rzecznik prasowy rządu. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Dlaczego rozmowy z lekarzami i rezydentami zakończyły się fiaskiem? Ja jestem troszkę zdumiony oczywiście w ogóle tą całą sytuacją, ponieważ ja akurat miałem okazję przed momentem posłuchać kilku wypowiedzi, zanim rozpocząłem z panem rozmowę. Aha. I generalnie z tych wypowiedzi również i rezydenta, który wypowiadał się, bo jak rozumiem, jeden z rezydentów również zabierał głos przed momentem. Był moim gościem pan Daniel Łuszczewski, tak jest. Tak, i wychodzi na to, że tak naprawdę przecież mamy wspólne patrzenie na te sprawy, wspólną optykę. My dokładnie tak samo dostrzegamy te problemy, które dostrzegają rezydenci, jeśli chodzi o Polską Służbę Zdrowia i chcemy to zmieniać i to robimy od wielu miesięcy, właściwie zaraz już w pierwszych tygodniach po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość i rząd pani premier Beaty Szydło przystąpiliśmy do intensywnych prac, aby przeprowadzić dobre zmiany w służbie zdrowia. Również no ale dobre zwiększeniem ja rozumiem, tyle że wielu fachowców komentując te zmiany proponowane w tej chwili, by sieć szpitali i tak dalej, by mówi tak, by w porządku, ale to nie rozwiązuje problemu, tak naprawdę brakuje nam pieniędzy. To również postulują, jak pan wie, lekarze rezydenci. Podkreślają, że musimy po prostu zwiększyć nakłady budżetowe na cały system. Ten system jest dziadowski, bo nakłady marne. Jak zwiększamy te nakłady zatem? Panie redaktorze, my od samego początku, tak jak powiedziałem przed momentem, przystąpiliśmy do intensywnych prac nad całą służbą zdrowia i cały czas pracujemy nad tym, aby tych środków również właśnie na opiekę nad pacjentami, na wynagrodzenia dla ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, były jak największe. Zdajemy sobie z tego sprawę, żeby pacjent oczywiście był dobrze zaopiekowany, żeby miał opiekę medyczną na odpowiednim nim poziomie, to muszą się nim zajmować osoby, które będą właściwie wynagradzane. I warto zwrócić uwagę, że 2200 zarabia lekarz na rękę, lekarz rezydent. To już powoli się będzie zmieniało. To jest lekarz, powoli, panie redaktorze, się będzie zmieniało. To jest lekarz pracujący w pełnym wymiarze godzin, często wykończony, jak pan wie, bo musi brać dyżury. Pana dziwi, że chce wyjechać za granicę? Panie redaktorze, właśnie chciałem w tym momencie przejść do konkretów i powiedzieć dokładnie o konkretnych rozwiązaniach, nad którymi rząd pani premier Beaty Szydło razem z resortem zdrowia, panem ministrem Konstantym Radziwiłłem pracuje od samego początku. Warto zwrócić uwagę, że od 1 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa, która gwarantuje na przestrzeni najbliższych 5 lat do 2021 roku minimalne wynagrodzenia dla służby zdrowia. Jest to historyczna, przełomowa ustawa. Nie ma takich ustaw. Nie było wcześniej takiej ustawy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. I ta ustawa między innymi gwarantuje, że lekarze, minimalna płaca, jeśli chodzi na przykład o lekarzy specjalistów w 2021 roku, będzie wynosiła 6350 zł. To jest minimum. Oczywiście do tego dochodzą wszelkie pochodne dodatki. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, bo również bardzo często w przestrzeni publicznej pojawia się i ten temat, ta ustawa gwarantuje, że pielęgniarka z wyższym wykształceniem, ze specjalizacją nie będzie zarabiała mniej niż 5250 zł. To już jest przyjęte przez rząd pani premier Beaty Szydło. Ustawa została przyjęta również przez większość parlamentarną w Sejmie. Prezydent również tę ustawę podpisał i ta ustawa obowiązuje. Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o problem rezydentów i aktualny protest trwający, tutaj rząd również dostrzegł problem poziomu wynagrodzeń osób, które są zaraz po studiach i przystępują do pracy, jeszcze uczą się de facto, przygotowują się do pracy w przyszłości i pełnienia roli lekarza. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jest konkretna oferta ze strony resortu zdrowia. 1200 zł podwyżki już od grudnia tego roku. 1200 zł podwyżki od grudnia tego roku dla rezydentów. Także to są konkretne rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy. I co na to rezydenci mówią, jak słyszymy? Nie, bo rozmowy, jak twierdzą, zakończyły się fiaskiem. Taki przykład, jeśli pan pozwoli. Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia. Ja wiem, że pan jest tak samo małomówny jak ja, tyle że chcę mieć szansę czasem na zadanie pytania. Taki przykład, jeśli pan pozwoli. Bo podwyższono na przykład limit dla artystów, dziennikarzy, twórców. Mam pełne prawo o tym mówić i ten przykład po prostu napiętnować, bo również mnie dotyczy. Mnie się ten pomysł zresztą nie podoba. Podwyższono ten limit, poniżej którego szeroko rozumiani twórcy mogą korzystać z dobrodziejstwa 50% uzysku, czyli mogą płacić niższe podatki, prawda? Bo do tego się to sprowadza. Wie pan, że to jest propozycja rządu dla majętnych i bardzo dobrze zarabiających twórców, dziennikarzy? Bo to tak działa. Ja wiem, że oczywiście skorzystają jedni i drudzy de facto, skorzystają ci przede wszystkim, którzy zarabiają bardzo dobrze, bo skoro limit podwyższono z 86 tysięcy brutto rocznie do bodaj, jeśli dobrze pamiętam, 150 czy nawet 160 tysięcy brutto rocznie, to znaczy, że zwiększamy grupę, no nieźle w sumie, ale zarabiających w porównaniu do rezydentów. Dlatego ja bym się wolał skupić, odniosę się również do tego. Ale to obciąży budżet na poziomie, do czego zmierzam, 250 być może milionów. Nie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na lekarzy rezydentów na przykład? Nielogiczniej? Panie redaktorze, to jest i tak mało w kontekście tych postulatów, o których mówią rezydenci, którzy mówią o zwiększeniu wydatków na poziomie 6,8% PKB na służbę zdrowia. Nie o tym mówimy, bo to 40 miliardów. Mówimy teraz o płace dla lekarzy rezydentów, o tym mówimy. No to jeżeli chodzi o płace dla rezydentów, to na przestrzeni ostatnich 2 lat pula środków w budżecie przeznaczonych na wynagrodzenia dla początkujących lekarzy, które dopiero zdobywają specjalizację, bo są w trakcie rezydentury, wzrosła o prawie 400 milionów z poziomu 800 milionów złotych do 1,2 miliarda. I to zrobił rząd pani premier Beaty Szydło, który te środki na przestrzeni ostatnich 2 lat wyasygnował. Wcześniejsze obietnice podwyżek poprzednich rządów były fikcją. Warto pamiętać chociażby o to, co obiecał pan profesor Zembala w trakcie kampanii wyborczej pielęgniarką. 4 razy 400 zł. Mhm. Nie zagwarantował na to środków finansowych i to rząd pani premier Beaty Szydło, pomimo tego, że to nie były nasze obietnice, my się z tego wywiązaliśmy. Jak pan sądzi, kiedy możemy dojść do tych 6,8% PKB przy wydatkach na ochronę zdrowia, przy finansowaniu całego systemu? Jaka to jest perspektywa? Bo moim zdaniem dość odległa. My cały czas i nieustannie, panie redaktorze, zwiększamy środki na ochronę zdrowia. Jeszcze właśnie tam mi pan przerwał wcześniej, ale myślę, że słuchaczy tutaj zainteresuje jeszcze ważna informacja w kontekście dodatkowych środków, bo środki na służbę zdrowia to z jednej strony oczywiście wynagrodzenia osób, które pracują w służbie zdrowia i to jest niezwykle istotne, bo muszą być te osoby godziwie wynagradzane tak, aby dobrze, skutecznie pracowały. Natomiast z drugiej strony jest kwestia pacjentów i dostępu do określonych świadczeń. I w tym roku jeszcze, i o tym właśnie chciałem powiedzieć, to jest niezwykle istotna rzecz, bo ta kwestia również przejawiała się, jeśli chodzi o wcześniejsze wypowiedzi moich przedmówców. Rząd pani premier Beaty Szydło wygospodarował dodatkowych 700 milionów złotych na takie operacje jak zaćma, operacje związane z wymianą endoprotez, czyli te zabiegi, które dotychczas były mało dostępne albo oczekiwało się na nie bardzo długo. I generalnie szacujemy, że dzięki tym dodatkowym pieniądzom, dzięki dobrej sytuacji budżetowej, budżetu państwa i dodatkowym środkom, które zostały przeznaczone na te zabiegi, na te operacje, uda się skrócić kolejki nawet o 40%. A gdyby jeszcze dodatkowo do tych 700 milionów dołożyć wspomniane przeze mnie 200, byłoby jeszcze lepiej. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy. Tylko, że to jest wciąż mało, jeżeli chodzi o postulaty, o których mówią rezydenci. Ja myślę, że tutaj między nami nie ma różnic, bo i tak, i nie. Myślę, panie redaktorze, że my się doskonale rozumiemy z rezydentami i idziemy cały czas w tym samym kierunku. Tak samo mówimy jak rezydenci, posługujemy się dokładnie tymi samymi argumentami, tylko są pewne realia budżetowe. Ale warto pamiętać o tym, że my z roku na rok zwiększamy te nakłady i w kontekście chociażby wydatków z poprzedniego roku, wydatki w ogóle na służbę zdrowia na przestrzeni tego roku wzrosły już o 8 miliardów. 7 z hakiem, ale zgoda. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze pan Rafał Bochenek, rzecznik prasowy rządu. Minister Rafał Bochenek jest moim gościem. 21 minut do 13. Program trzeci Polskiego Radia. Czy podnieść składkę zdrowotną? Takie oto pytanie na dziś. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Proszę zajrzeć koniecznie, tam sondaż. Usłyszymy się za chwilę. Piętnaście minut do 13, 7 trójek na początku 22. Podnieś składkę zdrowotną, czy tak, czy nie? Za, a nawet przeciw. Wojciech Bociański, ekspert BCC, zajmujący się ochroną zdrowia. Odniesienie składki zdrowotnej to jest jedno, a to czy ta składka zdrowotna była przeznaczona na uposażenie dla rezydentów, to jest sprawa druga. Niedofinansowanie służby zdrowia jest dużo większe i nie dotyczy tylko rezydentów, ale dotyczy to również innych pracowników ochrony zdrowia, jak salowe, jak technicy, laboranci. My w tej chwili wchodzimy w jakiś niewyobrażalny chaos, jeżeli chodzi o uposażenia w służbie zdrowia. Bo z jednej strony ponoszone jest najniższe uposażenie, ale to najniższe uposażenie raptem może spłaszczyć absolutnie wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych w służbie zdrowia. Raptem okaże się, że tyle samo będzie zarabiał rezydent, tyle samo ma zarabiać młoda pielęgniarka, i tyle samo ma zarabiać nawet pewno salowa. To jest największym problemem, że nie tylko ilość pieniędzy do systemu, ale rozsądne rozważenie, kto ma zarabiać. Pan Emil, by tak odnośnie komentarzy, by nałożyć na lekarzy opłaty za wyjazd z kraju. Lekarz wyjeżdżający za granicę do pracy powinien zwrócić państwu po 100 zł za każdy kilogram swojej wagi. Postuluje pan Emil. Pani Magdaleno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja Dzień tylko dobry. Tu przy tej okazji chciałam pochwalić się a propos zarobków na przykład fizjoterapeuty z ponad 20-letnim doświadczeniem po studiach magisterskich. To jest 1500 zł na rękę. No praca jednak jest fizyczna i wyczerpująca. Oczywiście na cały etat. Pan Jarosław napisał, czy to nie dziwne, że niedobór lekarzy występuje tylko w Państwowej Służbie Zdrowia. Jak się zapłaci dodatkowo, to nawet w nocy o północy można się dostać do każdego specjalisty. Panie Marcinie, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, panie Jakubie, kłaniam się nisko, cieszę się, że mogłem się dodzwonić. Kilka aspektów. Jeśli chodzi o dlaczego ubezpieczenie prywatne w firmach jest takie tanie i wszystko można szybko załatwić, no to w firmach pracują zwykle ludzie młodzi, nie ma wielochorobowości, a przede wszystkim nie ma bardzo drogiej opieki, nie ma zabiegów operacyjnych w tym, nie ma zabiegów onkologicznych, które są absurdalnie drogie. I takie ubezpieczenie prywatne nie pokryłoby tego. To do podwyżek tutaj przez pana ministra mówiących o tym, że 1200 zł rezydenci dostaną. Dostaną to tylko ci, którzy zaczynają rezydenturę i tylko w niektórych specjalizacjach. Zostało to zrobione w ten sposób, że to nie są specjalizacje deficytowe, tylko będzie to w ramach dodatku i to nie będzie się liczyło do podstawy. Więc to będzie rozróżniane na rezydentów lepszych i gorszych. Pani Dagmara komentuje, jestem rezydentem, podobnie mój mąż. Myślę, że nikt, kto nie ma w rodzinie lekarza rezydenta, nie rozumie, jak to jest. Należy pamiętać, że lekarz rezydent to nie jest człowiek w wieku 23 lat, ale około 30. W wieku 30 lat po bardzo ciężkich studiach zarabiamy po 2200 na rękę. Razem daje nam to 4400 zł. Niechże słuchacze pomyślą, jak mamy zdecydować się na dziecko, mieszkanie, samochód. Podstawowe rzeczy, które myślę, nie są wygórowanymi oczekiwaniami zbyt ambitnymi. 7 trójek na początku 22. Marta Markiewicz, Puls Medycyny. Protest rezydentów staje się tak naprawdę protestem całego środowiska i całego porozumienia zawodów medycznych. Czyli mamy powtórkę tego, co było we wrześniu ubiegłego roku, kiedy medycy i środowisko przygotowało protest i manifestację dużą, związaną właśnie z nakładami. To jest główny postulat w tej chwili, moim zdaniem, lekarzy rezydentów. No natomiast, jak wiadomo, problem finansowania systemu ochrony zdrowia jest dość złożony. Ciężko go rozwiązać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I wydaje się, że tu trzeba bardzo mądrego, wielosektorowego spojrzenia na system ochrony zdrowia i w ogóle na zdrowie, żeby nie był postrzegany przez rząd jako stricte tylko wydatek i koszt do poniesienia, ale również jako inwestycja. Może w lepsze procedury, lepsze leki. Pani Anna komentuje, społeczeństwo nie ponosi żadnych kosztów naszego kształcenia. W trakcie specjalizacji wykonujemy pracę, za którą należy nam się wynagrodzenie. Wszelkie koszty kształcenia ponosimy sami. Na przykład płatne kursy, podręczniki, udziały w konferencjach. Na zachodzie lekarze w trakcie specjalizacji dostają od rządu na ten cel dodatkowe środki. Dlatego argumenty o zwrocie kosztów kształcenia są chyba bezpodstawne. Co na to pan Hubert? Panie Hubercie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja jestem również rezydentem. Akurat dzisiaj jestem troszkę mniej sfrustrowany, gdyż w 3 godziny przyjąłem tylko 30 chorych, więc naprawdę mam świetny humor. Mhm. Ogólnie popieram całkowitą ideę tego protestu wszystkich zawodów medycznych. I tylko chciałem taką jedną kwestię poruszyć, bo nam chyba umyka cały ten clue, ludziom umyka cały clue tego protestu, bo to nie chodzi o jakby zwiększenie wynagrodzenia naszego tylko po to, żebyśmy się czuli dobrze, żebyśmy mieli te pieniądze, tylko właśnie żeby zatrzymać nas młodych tutaj. Bo tak w takim, jak nie będzie tego wzrostu, tych wynagrodzeń, to właśnie ja na przykład kolejnego dnia będę przyjmował 50 chorych. No i ta moja jakość, no przykro mi, ale to moja jakość naprawdę odbiega daleko od wiedzy merytorycznej. 3 i wszelkich godziny, norm. 30 pacjentów, to, tak, to ile to wypada na jednego pacjenta? Ile minut? Oj, panie Kubo, nie wiem, ale to nie jest jeszcze maksimum. Naprawdę to jest, myślę, że to i tak było zdroworozsądkowa praca w dniu dzisiejszym. 6 minut wypada. Tak, no, także błyskawica z pana, panie doktorze. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Nic mnie tak nie doprowadza do szewskiej pasji, jak ten argument, który mówi o tym, że powinniśmy coś odpracowywać i powinniśmy zostawać w kraju. Kiedyś czytałem w Gazecie Lekarskiej pana Artura Andrusa taki fajny felieton i on tam właśnie też odnosił się do tego i napisał, że wszyscy są równi i wszyscy powinni odpracowywać w takim układzie i on jest za tym, żeby absolwenci archeologii również zostawali w Polsce i również odpracowywali w Polsce swoje studia, na przykład na wykopaliskach wapienniaków na ziemi opoczyńskiej czy innych takich. No naprawdę nie wiedziałem, argument. Że kolega Andrus publikuje w tygodniku lekarskim. Ja prenumeruję Głos Pszczelarza i tam się jeszcze nie pojawia, a szkoda. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Panie Piotrze, słyszymy się? 7 trójek na początku 22. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, ja również, pani. Dzień dobry, witam. Ja również jestem lekarzem i chciałam zwrócić w tej całej dyskusji też uwagę właśnie na to, że nasze społeczeństwo uważa, że lekarz nie może dużo zarabiać. Jakkolwiek to zabrzmi, generalnie są to ciężkie studia, pełne wyrzeczeń. To nie jest tak, jak się studiuje, powiedzmy sobie, na innych kierunkach. Bo lekarz, tutaj, pani Anno, powinien się żywić powołaniem, misją. Tak, no oczywiście, że tak. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że my też jesteśmy tylko ludźmi i też mamy swoje potrzeby. I nierzadko kończąc jak gdyby studia, ten pierwszy etap, później chcemy kształcić się dalej, specjalizować się w różnych kierunkach, a jednocześnie założyć rodzinę i godnie żyć. Niedawno też w mediach przytaczało się kilka przykładów lekarzy, którzy umierali po prostu z przepracowania, którzy biorą po prostu dodatkowe etaty na to, żeby jakoś funkcjonować. Tragiczne tak? przypadki. Pan Daniel Łuszczewski wspominał w jednym z wywiadów o 4 takich przypadkach dotyczących lekarzy właśnie, o których dziś rozmawiamy, czyli lekarzy rezydentów. Pan Tomasz przekonuje i powtarza znany już argument, że wystarczy nie kraść. Stać nas na obniżenie wieku emerytalnego. Stać nas na 500+. To dlaczego nas nie stać na poprawę funkcjonowania służby zdrowia? Pan Adam. Panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja może trochę tak skrajnie powiem, ale kiedyś któryś z polityków mówił o dyplomatołkach, czy tam jakichś innych wykształciuchach. Chodzi o taką rzecz. Wszyscy ci lekarze, którzy teraz powiedzmy chcą strajkować, mają około 3 dekad na karku. Mhm. Więc wiedzieli w jakim kraju żyją. Więc jeżeli chcieli zarabiać dużo, więc powinni wybrać sobie studia takie, gdzie się, po których się dużo zarabia. A po których natomiast to? A po których to? Są terrorystami, mhm. No bo mówią tak, albo, albo. Mhm. Zastanawiam się, po których to studiach tak a priori się dużo zarabia. Doktor Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Posłuchajmy. Na pewno, aby zatrzymać tą młodzież lekarską w Polsce, należałoby zapewnić im godne warunki do uprawiania tego zawodu. Dlatego, że w tej chwili granica państwa nie jest barierą. Język nie jest barierą. Młodzi ludzie mówią w językach różnych. W związku z tym tam, gdzie płacą młodym lekarzom więcej, no, mogą tych naszych młodych lekarzy zatrudnić. My już intensywnie szukamy lekarzy i wszystko musimy zrobić, żeby tych młodych, którzy w tej chwili tak jasno wyrażają swoje potrzeby, w kraju zatrzymać. Jeżeli trzeba na to pieniędzy, to trzeba je znaleźć. 11 minut do godziny 13. Ponownie moim gościem pan minister Rafał Bochenek, rzecznik prasowy rządu. Witam pana, panie ministrze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Wyniki naszego sondażu, taki sondaż przy okazji, ale chciałem sprawdzić, nie zaskakują. Podnieść składkę zdrowotną na tak 21%, na nie 79%. Ale może to jest wynik, który mógłby posłużyć do dyskusji poważnej na temat współfinansowania wizyty u lekarzy przez pacjenta. Panie ministrze, martwię się, bo mam wrażenie, że stworzyliśmy taki kapitalny system zaopatrywania całej Europy w lekarzy i pielęgniarki. Kształcimy, uczymy po prostu dla innych państw. To chyba nierozsądne rozwiązanie, prawda? Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat wielu młodych lekarzy po studiach zaraz po rezydenturze wyjeżdżało za granicę, ponieważ tam rzeczywiście te warunki płacowe, wynagrodzenia były na dużo wyższym poziomie, ale jak pan redaktor widzi, państwo słyszeliście wcześniej, bo wcześniej już rozmawialiśmy na ten temat, robimy wszystko, aby odwrócić tę tendencję. Chcemy, żeby ludzie, którzy pracują w służbie zdrowia, byli godziwie wynagradzani, dlatego między innymi przyjęliśmy po raz pierwszy w historii taką ustawę, która obowiązuje już od lipca i gwarantuje minimalne wynagrodzenia, co tak naprawdę pokazuje, że lekarze de facto mogą zarabiać dużo więcej i docelowo, jeżeli już mówimy o rezydentach, na podstawie tej ustawy gwarantowane minimalne wynagrodzenie od 2020 roku. Ta ustawa już obowiązuje. Coś przerwało, panie ministrze, jeszcze prosiłbym o powtórzenie tych zarobków, czyli minimalne wynagrodzenie dla lekarzy. Rezydenta. Będzie wynosiło od 2021 roku około 5200 zł i do tego dochodzą wszelkie pochodne, dodatki. Mhm. To jest oczywiście wynagrodzenie, które będzie przesługiwało tego, za 7,5 godziny pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu. Jasne. Każda kolejna godzina to jest oczywiście już i do tego wynagrodzenia, rozumiem, będziemy dochodzili przez te lata, tak? Do 2021 tak, roku. Stopniowo jest to oczywiście już zagwarantowane w ustawie, natomiast, jeszcze raz przypominam, że konkretną, bardzo wymierną ofertą i naprawdę podwyżką, jakiej rezydenci jeszcze chyba nie mieli, jest 1200 zł od grudnia tego roku. I to jest już na stole i taka jest decyzja tutaj rządu pani premier Beaty Szydło, ministra Konstantego Radziwiłła, aby ta podwyżka od grudnia rzeczywiście obowiązywała. Zapytam mamy za chwilę, nadzieję, że jak to usatysfakcjonuje osoby, które protestują. My sobie zdajemy z tego sprawę, że wydatki na służbę zdrowia muszą wzrastać i to robimy. Na przestrzeni ostatniego roku dołożyliśmy do służby zdrowia kolejne 8 miliardów. O czym pan wspomniał, ale również pan minister Radziwiłł, który występował w naszym programie, wskazał, że tak naprawdę w całym systemie brakuje nam sztywnych wydatków na poziomie, różne są szacunki, ja czytałem o 35 miliardach, pan minister wspomniał o 40 20 nawet miliardach złotych rocznie. Wiadomo, żeby sytuację poprawić odczuwalnie, to należałoby zwiększyć nakłady najgrzeczniej o 20-30 miliardów złotych rocznie. Czyli to jest perspektywa na długie lata, bo przy założeniu jeszcze, panie ministrze, takiego optymistycznego, cudownego scenariuszu, że wzrost będzie w Polsce na poziomie 4%, że nic złego w gospodarce unijnej nie będzie się dziać, że pieniądze z Unii po ustaleniu nowej perspektywy budżetowej w Unii nadal będą poważne i tak dalej. Dużo tych wymogów, prawda? Panie redaktorze, z jednej strony oczywiście mówimy o kwestiach finansowych. One z punktu widzenia pacjenta przysłowiowego Jana Kowalskiego są trochę abstrakcyjne, bo to są potężne rzeczywiście kwoty. One są o tych kwotach, o których my teraz mówimy, o tych wielkich miliardach, to tak naprawdę oczywiście część idzie na szpitale, część na uczelnie medyczne, część oczywiście na jeszcze inne kwestie. To jest finansowanie całego systemu. Całego systemu, dokładnie tak. Dlatego dla ludzi to może być mało wymierne i mało zrozumiałe. Natomiast tak z punktu widzenia Kowalskiego, co dla ludzi jest najważniejsze? To właśnie to teraz chciałem powiedzieć. To, co właśnie robimy, to, co wdrażamy, między innymi sieć szpitali, czyli zagwarantowanie łatwiejszego dostępu do lekarzy, przy SOR-ach dodatkowe przychodnie już są uruchomione od 1 października, także staramy się walczyć z kolejkami na SOR-ach. Chcemy również, aby weszła w najbliższym czasie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Jest w tym momencie w parlamencie, tak aby lekarz pierwszego kontaktu był taką osobą, która będzie pilotowała tego pacjenta, prowadziła tego pacjenta w tym w gąszczu przepisów, w meandrach różnych procedur medycznych i aby ten dostęp do lekarzy był po prostu łatwiejszy. Panie ministrze, przepraszam, że kończę, bo jeszcze chcę dać szansę na wypowiedź i krótką rozmowę panu Łuszczewskiemu. Zatem dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. I jeszcze jedna rzecz. Proszę bardzo, ale jedno jeszcze zdanie. Jeszcze jedna rzecz. 700 milionów na dodatkowe operacje zaćmy i endoprotez. Myślę, że o tym warto pamiętać. Tego również nie było. O 40% to zmniejszy kolejki do tych zabiegów. Ale to już ten argument też pan powtarza powtórnie. Pozdrawiam, dziękuję. Rafał Bochenek, rzecznik prasowy rządu. Ponownie na antenie pan Daniel Łuszczewski, Porozumienie Rezydentów. Witam pana. Słyszymy się? Witam państwa. Tak, słyszymy się. Słyszał pan przed chwilą wypowiedź pana ministra. W 2021 roku 5200 zł brutto dla lekarza rezydenta, no ale do tego oczywiście dochodzimy. Natomiast od grudnia podwyżka 1200 zł, podejrzewam, że również brutto. I co na to rezydenci? Co na to Porozumienie? Wydaje mi się, że należy tutaj tak jakby dać dwa zdania, może nie sprostowania, ale komentarza do słów pana ministra. Otóż mówimy o 2021 roku, tak jest. Czyli to już będzie po kadencji aktualnego rządu, więc tak naprawdę składanie obietnic jakichkolwiek, które wychodzą poza aktualną kadencję, jest o tym, że nie do końca spełnieniem oczekiwań kogokolwiek, bo nie ma żadnej gwarancji, że za dwa lata coś się na naszej scenie politycznej nie zmieni, a wiadomo, ustawa jest tylko ustawą i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją zmienić. Przyjmuję ten argument. Co w takim razie pan powie na te 1200 zł od grudnia tego roku? Tak naprawdę ta historyczna ustawa, o której mówił pan minister, ona jest historyczna co najwyżej pod tym względem, że tak naprawdę konserwuje zarobki na dotychczasowym, wbrew pozorom, poziomie, bo jeżeli państwo się wczytają dokładnie w tę ustawę, to podwyżki dla lekarzy rezydentów będą wynosiły między 20 a 90 zł brutto, a te 1200 zł brutto, o których mówił pan minister Bochenek, dotyczą tak naprawdę tylko i wyłącznie kilku wybranych specjalności. Mm-hmm. To są na chwilę obecną trzy specjalności. To jeden z lekarzy rezydentów dzwoniących o tym mówił, tak. Dokładnie. I one tak naprawdę są w naszej ocenie próbą podzielenia środowiska, po pierwsze. Po drugie, te podwyżki 1200 zł brutto będą dotyczyły co najwyżej kilkuset osób. A przypomnę, że rezydentów w całym kraju jest lekko ponad 20 tysięcy. Mhm. I te podwyżki 1200 będą obowiązywały tylko i wyłącznie w tych trzech specjalnościach wybranych i tylko i wyłącznie, którzy zaczynają... Niestety nie słyszę. I te podwyżki 1200 będą obowiązywały tylko i wyłącznie te trzy wybrane specjalności i to tylko i wyłącznie rezydentów, którzy zaczynają szkolenie specjalizacyjne teraz w rozdaniu jesiennym. Panie doktorze. Czyli jeżeli ktoś zaczął specjalizację pół roku temu w marcu, to on tych pieniędzy nie zobaczy. Panie doktorze, po drugie,